الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ندريهم مسألة تبلغ ما أنزل أول مسلاو چېږي کې خطاب د اهلي کتابو عالمانو ته چې لستم علی شین تاسو د دین نه دی بیا دویم مسلاو لقد کفر الذین قالوا عیسایانو باندې ردو چاری عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ وی خدای و تاوی او دا دریم مسئلہ دا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ دیکی مختلف ڈالی وی چاوی عیسیٰ علیہ السلام تا خدای وی او چاو تا زیوی اللہ او چاو تا دریم دا دریو نوی چه خدایان دری دی عیسیٰ علیہ السلام روح القدس دی مریمی ایدو دی او اللہ دی نو اللہ پا دریم دیکی کڑو اولی دریم نمبر ور کڑو اولی عیسیٰ علیہ السلام بیا روح القدس و بیا اللہ نو رد کی پا دیبان دی جداؤں کافران دی دیبا کفر کی شک نشتا زکی اسلام توحید توی توحید دا مطلب چې غنا بن جوړه الله به یو غني هغه کې با کثرت نه پیدا کړي نو له توحید ثابتي او کله چې هغه درې کړل نو غنا جوړ کړل توحید یې پرې خوځو تاسو شرک وي نارت کوي پاغي باندې لقد کفر الذین قالوا یقینا کافران شوی دی او کسان چې دا خبره کړی دا قالوا بیا حکم کوي په قول باندې ها چې بس دی ویلې دینو دې تا کفر ویلې شي څنګه چې یو باندې په خلی باندې کلمه وی چې لا اله الا الله هغه ته اسلام او ایمان ویلې شي کنه هغه سره به زمونږ په نيز مسلمانۍ دا کلمه وی اوس کو سو کوئی چې کلمه خو هو خو د زړه پته یې خونه لګي مونږ وایو چې مونږ د زړه نوې زموار مونږ ته الله دا ویلي چې کله تاسو یو باندې نه واوري دو چې کلمه وي بس د یو مسلمانی طلب امني د باندې بده مسلمانې احکام جاری کیږي د مرګ او ژوند باندې اسلامي کړه انورا پر د ظلم معاملہ الله سره دا زړونو په حال الله خبر دی. هم تدا حکم دی چې تاسو په دیو باندې خلی ته ګوره چې هغه سووي بس هغه نوم به وته اخلی کلمه وي نو مسلمان به ورته وایي او که الله سره شریک پیدا کړي کافر به وته وایي. نو یقینا کافران شوي دي هغه کسان چې ویلي دي ان الله ثالث وثلاثه چې الله دریم خدای دی په دریو خدایانو کې معنا بدای نو بس مشکلات حل شو چې معنا داسې کو چې بهشکه الله دریم خدای دی په دریو خدایانو کې زکه جرستو سوره مجادله کی راضی چلانه ول عزت وای تو تاسو جرګه کوي او دریتنه نه زو تاسو کې سلورم یم ته پینځتنه نه زو تاسو کې شپغم یم ما یکون من نجوا سلاسطن الا هو رابعهم ولا خمسطن الا هو سادسهم. اللہ خپل ځان یاد کړی دی که تاسو درې مرګري یې نو زه ستاسو څلورم مرګري یم که تاسو پنځه مرګري یې نو زه ستاسو شپږم مرګري یم. ګور هلته چې الله په خپل ویلي دي ځانته څلورم او ځانته شپږم ویلي کنه پاری روسو کافران کیږي نه کوي داسې او د قران آیات ته جدل ته عیسایان وي چې الله دریم د دریو نه دی نو دی په ولي کافران شو. جوابم داو چې دی مرګري نه یادولو دی خدایان یادولو دی خدای عقیده و چه خدایان دری دی او اللہ با که چرتا پا دریم زیکی دی او سر مجادله چی آدی یا خمر گرتی آیا دی چه کتاسو جرگا کی ارسو یه زده سر ایم او زنده دا اللہ رب العزت یا خصوصی صفت و دولوحیت خواه چې د الله د مرګرتیانا ایسو خلاص نه دی ایسو وہ معکم اینما کنتم کتا سو ارزه خو خدای د سره دی دا غن نشه جدا کې دی دا غن نشه لری کې دی نو خو الله خپل دا علم ثابتو چې زمانه سو خالی نه دی هر چا سره ایم هر چا سره کلګي او کډيري حضور سره ایم. او دلته کې خدایان لا دي سایان خپل عقیده دا او چناغي وي چې خدایان دري دي او الله پاک دري خدای دي ادو نور دي نو دا خود کفر دي دغه شک نشته. وما من اله الا اله واحد او نشته بل حاجت روا او بل کارساز مالک د نفع او نقصان مگر دا یو مددگار دی بل څوک نشته. اولوهیت صرف د الله صفت ته بس نور سار څومره چی دی هغه مخلوق دی اغیی که خدای توب صفت نشی رات لی ما من الهن دا دیر دا پساحت و بلاغت نا ڈکا جمله دا عربیت کی ولی چه اغطول قوانینی بکی راجع مکڑی چه الهن نا کی ردا دا نفی نا پس واقع شوی دا او من پی داخل شوی دا استغراق چو ما من الہ اسوک نشتا الہ دیو صفت مالک نشتا چکم صفات دولوحیت تیخا اگر طول اللہ سر دی الہ واحد اگر یوازی صفات دولوحیت کے دیں اگر ضربہ کے سوک شرک نشتا وَإِلَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ کچری من انشو دا نسوارا دا عیسائیان دا غی قولنا چی دی اے کئی دا اللہ پا حق کی لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنُهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ نخام خوا ضرور بیت ضرور رسی باندے کافرانو تا پدی کی عذاب دردناک سوخو پا کی ایمان راوڑے ہوکا نا دیس آیانو کڈیر مسلمانان شیو اللہ وی اغانا چدا کم پکے پا دیکھ پل عاقیدہ باندے کلک دی دیس آلی اسلام پولو ہیت باندے نا آغا یا دیخا چدی دا عذاب ننشی بچ کے دے کدلتے یو کا آخرت کی نو سمانا کئی چه لم ینتهو سمانا دا کاغی ہوئی چه بس مونگا منا شو مونگا بیادا خبر نکو چه دا کمام کڑی رکنا داگی تمانا کئی دلوئی اللہ رب العزت مانا کئی دا لم ینتهو چنا تو بایستل تو کفر نمانی کی دل سدی توبہ استل شرک نمانی کی دل سدی توبہ استل ولی پہ دن کی دار عمل لپارا طریقہ دا کنا نو دید پارا طریقہ توبہ دا اتی توبہ و باسی دی اخلاص نا اللہ و تاغشت ماف کی افلا یتوبونا الاللہ و یستغفرونا منه کې دل دادي چې دې توبه وباسي نو دې ولې توبه نو وباسي الله ته واستغفرون او لې بخنه نغوالي دا غنه د توبې تعلق د کفر چې دا غي نه توبه کی چې بیا به دا خبره نکو بیا به عيسى عليه السلام په حق کې د اولوهیت خبره نکو چا اله دا دی ایمان سره تعالو او یستغفرون دا عمل سره چې باز عمل باهم دای چار وخت باز الله نه سوال کوم چې الله مونږ نه پوښوي غلطیران شوی دا انسان دی مونږ ته معافي وکي مونږ ته معافي وکي او یستغفرون او کم از کم چری په دې کفر کې څومره ژوند تیر کړی کنه دي ته پته یې کنه چې لسکا لو کو شل کا لو کو دیرش کا لو نو دا هغه په اندازه خو بخامخ بخنه غواړي هغه ته پته یې چې مونږ په دې کفر کې څومره وخت تیر کړو نو څومره وخت بدی دا هغه کفر نه بخنه غواړي چې الله معافی راتو کې الله نو چې هغه شل کاله دیرش کاله پوره شي بیا خیر دې کنه غواړي زوره خو خامخا غواړي چې هغه یو څو ادا شي هغه بدل ادا شي او دا هغه لپاره کفاره وګرځي نو دا یو ته طریقه هوا چې دې وی چې څنګه مني شو الله وی ځاسه مني شي چې توبه وباسه چی بیا با دا سی خبری نکو دا شرک او بیا دا غیشتو گناونو نا دا پار بخنو وارد اللہ اللہ غفور الرحیم دے دا اللہ صفت بیان کو او دا ارچات دا کڑے دا گورا کپیس نا پوئی گی کپټکی نه پويږي په خپل وړاندنه پويږي نو زید دکړی دی چې الله غفور رحیم دی وای ذالکم زید دکړی نو زه رضو کو پاغي باندې ښا چې بس اسی وای دکړی دی چې الله غفور رحیم دی وای الله غفور رحیم دی خو پس د توبې نه او پس د استغفار نه پورا خبره نه کوي نیمګړی خبره کوي خلق دوکا کوي مخکې وته نه ګوري چې سی ویلي اوستش د ذکرې چې الله غفور رحیم دی نه دی فاغی سره شرطونه دي چې افلایتوبونه ويستغفرونه دام توبه به وباسي بخنه بغواړي بیا به وایي چې الله غفور رحیم دی اس حقیقت عیسیٰ علیہ السلام بیانی سنجھے اللہ دا ہر پیغمبر حقیقت بیان کرے او دیکھ رد دے تنسوارا و پا عقیدہ باندے داغی عقیدہ دا عیسیٰ علیہ السلام پا حق کی دعویٰ چی دا بندن دے د مریم زیه نه ده د الله زیه یا الله ده بس دا عقیده صرف د دغه د رد لپاره الله دا آیات نازل کو هغه ته به نظر کوخه نبیو په آیات کې اشکال نه ای مل مسیح ابن مریم الا رسول نده مسیح چیزوی ده مریم و طویلشیم مگر صرف ده اللہ رسول ده ده اللہ استاز ده پیغام راوڑه رسالت پیغام توی کن نم نظر بدائی چی نده مسیح چیزوی ده مریم ده اغسی لکتاسو چوائے چو سو کوئی چه اللہ دے سو کوئی چه ابن اللہ دے نا نا نا نا دعا نا دے اللہ رسول دا اللہ رسول دے بس تا ذکوائیو چه ذہن کی دا رانشی و راضی با دیر خلق بخیال کی چه مونخو تا رسول ہم وائیو مونخو تا بشر ہم وائیو کہنا مونږه لټول سی بوتو نه ثابتو کلمات هم وایو چې الله او تویل دي کلمت الله کنه مونږ وایو دغه سره خبره نه ده او په خپل ځای صحیح دي وزل ده کې الله د نسوارا ورت کوي از نسوارا عقیده داوا چې عیسی علی السلام یا خدای دی او یا د خدای زیه په دغه رات کوي نو قرآن نظر بس جاہلیت تی خواه نده مسیح جدوی ده مریم ده مگر این سبت لب الہ نده ابن اللہ نده اللہ رسول صرف ده اللہ رسول لی بس اگر پا حق بداقی ده ساتی خواه نو علب ایمان راوڑی علب اللہ تا ده ایمان قبولی خواه دغه په ذکر اورل چې یو سړی توبه وستا او بیر ګناونو بخنه غوښته نو اوس باندې عقیده ساتي د عیسی علی السلام په حق دا عقیده به ساتي چې صرف رسول و ته وایما نو ته الله وایما نو ته ابن الله وایما نو ته سالیسوس دریم د دریو نو وایما صرف رسول و ته وایما نو صحیح شو دا اصل ایمان دی قد خلت من قبله الرسل دا سی پیغمبر دے لکه دا مخکی پیغمبرانو پشان زکا یقیناً تیر شوی دی مخکی دا نادیر پیغمبران نو سنگ چی اغا رسولو اغا نو آلیحو نبکی دا الوحیت صفتو مدق سی عیسیٰ علیہ السلام ہم دے دخوی احکار حقیقت تے تنور پیغمبرانو پا حق کے ہوتا سنو آئے کنا چویا آل حدی یاد اللہ زامن دیا سو مدق سی عیسیٰ علیہ السلام حالم دینو دتولی دانو مخلقا مدتبا رسول وایو رسول الہ و تنوائیو ابن اللہ و تنوائیو و امہ صدیقا او مور دو مریم اغیتبا صدیقا وائیو ولی اغاہو دلہ یو نیک بانداؤ چسنگ نور اولیاء پا دنیا کی تیر شوی دی حضرت مریم تم اغا مرتبہ حاصل وا او پاولیاو کی اوچتا مرتبہ د صدیقیت تا ولی صحابو کی لوی مرتبہ دا چا دا دا ابو بکر دا کرا نو صدیق و طویلی شی دا غزی پا هر امت کی چی دا پیغمبر سراب سوک ډیر په اخلاص مرګره شوی دی نو غته صدیق ویل شي یوازې ابو بکر خو نه دی هر پیغمبر سره صدیق وو ځکه قران جمع راوړی کنا چې فولای کما الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین چې صدیق په هر امت کې وها حضرت عیسی علیہ السلام په وخت کې صدیقہ مریم وا نبی نو رسول نو کني ویل به وکنه ها او صدیق یاته په دې معنا ویلی دي چې سوره اخر د سوره تحریم کې راځي ذی په حق کې جو مریم ابنۃ عمران الاتی احسنت فرجان ونفخنا فیها من روحنا وصدقت بکلمات ربها وكتبه وصدقت بکلمات ربها وكتبه دې تذکر صدیق وای چې دې تصدیق کړو د الله په کلماتو څومره چې کلمات توحید اداغه په کتابونو باندې هغه تصدیق او نو صدیقات ته کوي نو اریو له الله خپل نوم مقرر کړی دی نو که څوک کوئی چې کله کله خرازی چ مریم علیہ السلام مریم علیہ السلام دینه معلومی چې دا پیغمبر و ځکه سلام کو په انبیا باندې ویل شي کنه نو دا دې تولې کله کله ویل شي کتابونو کې مرضی مریم علیہ السلام جواب دا دی چې سلام په پیغمبرانو پورې خاص نه دی یو خمونگا منزکی وائیو چه السلام علینا وَلَا عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فسان باندی ام سلام وائیو اپا ٹولو نیکو بندیان او قرآن کیوں مراغلی دی قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وسلام على عباده الذين اصطفى او دا خو اریو ته ویل نو مریم ام په عباد صالحین کې دا کنا نو کدي تویل شي نو خبره خو نه ده او دا دلیل نه چې کنه هغه پیغمبر دا هر چا ته ویل شي داسخه د حقیقت بیان کو چې عیسی علی السلام د الله رسول دی او مریم صدیقہ او رشتینی ده او د الوهیت په کیسه نشتا الها ندی ګوره چې تاسو ته نظری جوړ کړی دی کنه چې عیسی علی السلام دی مریم او الله دی درې جوړ کړی ګوره نو رد کی پاغی باندې په دې طریقه چې ګوره الوهیت څه معمولی خبره خو نه ده چار چاته دې الہ ویل شي لکه مشرکانو ښا ګټتا ونیتا بوتا دا خو دا غي مذهب چار چاته الہ وی ښا زمره دا لفظ پکړو الله رب العزت وی الہ هغه سو کی چې هغه محتاج نه وي بس هغه الہ چې ست حاجت نه هستا نہ مکان تا نہ طعام تا نہ علاج تا استعجت نینو آئی الہی او گورا دیتا کانا یا کلان طعام او دا دوالا موروزی چیدی محتاج و خوراک تا یا کلان طعام دیکھو تو چا شک نو چکنی اگی خوراک نکو اگی توام نکو ندی چملکی یواز دغا خبران دا چکنی خلق باکنی ویلیو چی دی لکه دی زمانی پیران شیطانان گورو دی خپل پیری پا خلق باندی په دې طریقه باندې منی او ثابتې ښا چې خلکو به مخ کې خوراک نه کوي پیران زر زر به موریدان ته ډوډۍ ماته کې په خانک کې او په کاسه کې او په تالی کې زر زر هغه ډېر خوشاله چې نن را باندې الله ډېر فضل وکړ د برکت خوراکو د پیر په لاسو کې برکت ته کنه هغه بلور شیخ په کمرې ته خپل عبادت خانه ته خپل جری وته وی چې را وای وته کنه چې موږ سره کینی ها اخراک اخراک نه کوي وای دا حاجت ته ولې دي درځي خلق حال د دې خدای ته بي ځان رو رو خدای نور سنئی خوزان دا بشریت نو باسی پا دی ندی خوشحال چی اللہ منگولی بشر پیدا کریو دا خوی دا اللہ صفت تے چی اغا خوراک نکی نو تا ام خلق و تخپل خدای توب ثابت ہے چی پیر سیب خوراک نکی ویدے یو بجا کئی دکا یو موریدو و خیارو با راشی پا کدا سی ہر کسم مجلس خالی نئی خوا توب آت د پیرانو هغه مجلسوم خالی نه دي د موحدینو نه هغه به تجربه کوله ښه دی خو مریدان ډوډۍ وخوړه ماسخوتن پاته بجی باندې او پیر لاړ دن دلوي روحاني رزق راځي ښه چې داسې یو بجه شوه نو دا سړی راغی پیر صاحب سره مې کار دی ناسا پہ تنبل رکلا ناغا ناس تو اللہ سکی دے چر گڑو کیو نا پوش کن چی بسو شو ما تپیر سے معلوم شکا دے دغا ڈوڑے نخوری زمونگ دا دا شر ڈوڑے نخوری خوا ادے اڈو کی خوری ادے چرگان خوری گیدر دے نو غلاخ کارش وکنا در دی در دنیا کی خلق فغضب اختا کرده دی خواه نو ستا محتاج دی اکلان توام تا دی توام دا پارا چی پا دنیا کی س استعمالی گی نو دی توام دا پارا او با استعمالی گی چی باران کی گی تا دی دا پارا زمکا و خورا استعمالی گی چی زرغونت نکی گی تا دی دا پارا نورم استعمالی گی دید پارا هوا هم استعمالیږي، د دې لپاره انسان هم استعمالیږي، د دې لپاره حیوان ساروی هم استعمالیږي چې یوې پکې کوي حل پکې کوي څومره سيزونه. نو دا انسان دې ټولو ته محتاج دی، ولی چې دې نوړې ته محتاج شي نو بده ټولو ته محتاج شي کنه، ځکه دې نوړې د پاره د دې ټولو ضرورت دی، د اسمان د زمکي او د نور او د هوا او د اور دې ټولو ضرورت دی کنه. نو جوړ عیسی مریم ام محتاج شو ټولو ته بندیان دي کنه، چې څوک خوراک کوي ناغی دی دمرا سیدونو تا محتاجی شنو آغا الہی کانا یا کلان توعام خدا دوارا مورا دویے چه محتاجو توعام تا. اللہ توحید بیان کر اپا دی اخپل توحید دیر خوشا لی اخپل اخپل توحید بیان ای خوا ذکر اول نه وی چې ما من اله الا ابل سوق نشته اګه چاوي نو الله یې زما د ډز نه نخلاسيږي ښا لمسن الذين كفروا کارج کله بي وی چې مل مسيح ابن مريم دهو رسول دې بنديان دي ارسو ته محتاج دي دا الها نشکي دلائل بیان کلو ډیر په ناشنا انداز کې. نو دې دلائل حسن ته اشاره کوي چې وګورو تا کنه دا چې توحید څوک بیانول شي انظر وګوره اے بندا خو د زړه پسترګو دا په دې سترګو نه ښکاری سوچ کا فکر وکا کیفان وبین لهم الآیات چې څنګه په ناشنا طریقې باندې او په عجیب طریقه باندې مونږ بیانو د خلقو ته دلیلونه د خپل وحدانیت دام دی عجیب دي ورپسې بل خبر لري عجیب ده ثم انظر بیا دا فکر وکړه ان یو فکون چې دا نیکان کم پل لاړ نیکان دی کم پلول ټکلی شو دی د خپل خدای نه ولې مرور شو هغه به نشي کولې نو چې دی منډي وای کله یو پلا کله بل پلا کله بل پلا ان یو فکون دی کم پلول ټکلی شو. نو مطلب شه د انظر انظر څه مطلب شه؟ دا مطلب شه چې الله وی زما دلیلونا دا وحدانیت هم ډیر عجیب دی خو لیکن دا دی خلق دا انکار او مخ اڑل دا هم ډیر عجیب دی توڑا عجیب دی خوا. دور پسی رد دی و زجر دی خوا قلو تغوایا اتابدونا تاسو عبادت کوئ من دون الله بغیر د الله نه ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا دا هغه مخلوق چې اختیار یې نشته کنه چې دا چا اختیار نه نو دا غیبه هغه معبودی هغه کی څه کمال دی ستاو دا هغه څه فرق شو چې تو ته دا خپل دندې کې دی او تو تلاس پا نامک دی او تو تا زمینتون او زاره که کنا ایزا خودی دا ما لا یملکو لکم ادا ما لا یملکو دلان دی روح المانی ادا غصی طول لکی چه سوک یادی عیسیٰ علیہ السلام یادی ما لا یملکو لکم عزیر علیہ السلام یادی دی عبادت کوئی اغی سره سه اختیار شته اغی چاله نفع او نقصان او خیر او شر ور کول شي عجیب خلقه آیت تاسو عبادت کوئ بغیر د الله نه دا غچان چې اختیار نه لري تاسو د پاره زرن چې نقصان در کی ولا نفعن او نه د دې چې فائدہ درکې نو بنده خو دې ته محتاج دی چې کو پریشان ای مبتلای نو دې تاجدي چې الله دا تکلیف رانه دا مصیبت رانه لري کده او کدا نه نو سوال کې د فائدې چې الله مال را کې اولاد را کې د دنیا عیش را کې دې ته نو خوځکه چې الله سره شته کنه نو دې سره سدي لا یملکو ویخه دا ولي دی ویلو 400 سره شته ها وای دا خلق الاولاد نور کوي چې لسلس کالا او شلشل کالا بچی نی اچی دل تراشی کنا او دا مال گو سٹی نو بس کال پس یہ دیئے شوی ہوئی دا او گرو تس ہوئی نمانے کنا اللہوی دا زور کو ما پاگلا پوئی گنا اغیس رس دی ندی مالکان ستاو دا پارا ندا نقصان چلری کی دنا او نه د نفع چ فائدہ ده لراولی د دې مالک څوک دی والله هو السميع العليم اغه الله دی چې د هر چا خبر اوري د هر چا سوال اوري د لری نه اوري د نږدې نه اوري په هر جبه کې اوري ک پنجابې دی ک سندې دی او ک بلوچې دی او ک پختون دی السميع الک استاد پیر چې دا مرده که جوانده ده دلک عرج بارتلا دیکھو پارا جبانه پویده اوس و تاری جبی و لرازی او دریگی و تا دمر پاگلان دی دادا ده که چطا مدرسه ده چه اغا عرج بس دکنه نا دا صرف دا اللہ سپت ده چه هو السمیع اغا وریدون که ده دا هر چا ده خبری العلیم اغه پویږي در چا په حال باندې هر چاره د خپل حال مناسب نعمت ورکي کنا عزیزو کشو خان د سلورمه مسله ذکر کړي د بلغ ما انزلا او بیا علماء ته مخراړي یراوی خو نمانی خو تاسو مهربانی وکئ دا مسئلہ اومنه او دا خپل کار پری دی ښا دا خپل کار پری دی دا مولا کار سی فی سبیل الله فساد دا مولا کار دی دې په دین کې کمې نه کوي زیاتې پکې کوي او دا ملک وی پکې دواګانې راوباسي ذکرونه پکې راوباسي خلق توې دې کډېر ثواب دي ښا دادا کوي دې کډېر ثواب الکه پیغمبر چې وی دې هغه کې نه ثواب د ثواب او د عذاب ارسو پیغمبر خولي دي کنه او ویلي دي حدیث ابو داوود او ترمذی ټولو کې راغلي دي چې نبی له سلام ویلو چې ما په هغه دین کې سپرې نه خوده چې باندې سره تاسو جنت ته نږدې کیږئ او د جهنم نه لری کیږئ په دې کې ما سپرې خني چې سونه ټول مې ته بیان کړی چې بدغه به د جهنم نه لری کیږئ او جنت ته نږدې کیږئ چې هغه څه بیان کړی دا ته پاکستان له سره جوړای چې انت الهادی انت الحق او لیس الهادی الا هو داوی وایا انور پکی ہوئی یعنی دی پخانو خلقو نبی الحمدوی نبی سبحان اللہوی نبی الحمدللہوی خدا بیوی چی ما حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نغرب بجور شخان پوری گا پلوس پکر کی بیدا بنگلا چولی وخا ادا خلق بے پتماشا سمر زیادتی اکڑی دی د ځان نه دعاګانې ګوري چې مون بچا او دس بچا کو کې بنست وی چې لاس وین دي نو کومه دعا به وای چې خلی ته او بچا نو کومه دعا به وای چې پوز ته او بچا نو کومه دعا به وای چې مختلف بچا نو کومه دعا به وای او چې سر مسه کوي نو کومه دعا به وای توبه اچ خپل وین دي نو کومه دعا هر یو له ځان ته دعا جوړ کړی و چې غاړو حدیث کښته ده نه تمرا زیاته نو مولا کار دا ده هغه چې کوم سنت پیغمبري هغه ته نلري کې خپل کی اذان نه چې څو کړی هغه دی خلقو اجزان خوارې کړی دي او په یاد یاد کړی دي خو لیکن دین نه دی اذان نه جوړ شي وي نو ځکه دلته کې آیات کې دغه معنا ده قل یا اهل الكتاب وای چې اهل کتاب وای مولانو عالمانو لا تغلو فی دینکم پا دین کے زیادتے مکوئے کرنا فی دینکم اغا زیادتی چی دین و توائے سواب ور توائے وی دور درجی دی دور مرتبی دی دا فی دینکم شفا ہاں یو داسی چی دین و تنوائے خود دین دا پار دی ہاں دین پہ آسانی گی نو هغه فی دین نشو هغه لید دین شو لکه لوډ سپیکر شو دی تاسو دین نوې حضور چې आवाज کې اوچتېږي نو ډیرو تورسي د دین د پاره یو سبب دی یو اعلی دا ذریعہ ده میراب شو په جمعات کې دا دین نه دی خو د دین د پاره دی چې امام د خلق مینز کی ادریگی نبی علیہ السلام ویلو او هغه سه هر وخت خلق پیتن شي راوسته چې کچ مې چې کوي چې دازې ودرېګا میرا به جوړ کنو اسانه شو تا خو دین نه دی تا خو د دین د پاره دی دی کې ثواب مواب نشته ګوره خلق په میرا باندې ډېر خرچو کی او وی ثواب یو غاټو میرا به جوړ کا ته په نخرو باندې ښا یا رسول دا څه ډیر څه نه تسپیاله دا خو دین نه دی خو د دین د پاره یو سبب دی چې استا یاداش نشته دی نو دې په اسانه باندې ته به تاسو به نه دین نه جوړه چې څوک راضی او وای چې راخ می خوږیږي اتو علا پا اوبو کی تسپی اوڑا پای دا اس کا چی غاق دی خوشی یا دا اس ترگی خوگی گی نو تاو تا اس ترگی اوغڑا نو تسپی پا کی لکا سلائی راک آگی چی نظر با دی خوشی وست یا لکا دی تسپو کی دا سی دی نو خلقو تی نسو بل سو جوڑ کلو تو دیگو صرف دا مقامو خوا غلط مسئلی خلق په حج کې یو مکی سیب دی اړیر بیان نکي اور دو کې او خلک تن تاسو نه کې جوابونه ورکي سوالات نو چا دا تاسو کړو چې راځي دلته کې خلک راشي نو بس ته وې دي د غرن راغلي داسې ستړي نو چې سملی نو بیت الله تخپی کی ګور اغي خو پوي کنه اگو تاوی چی گناہ و ثواب پا نیت پوری تعلق ساتی کده دا دید پارخ پیکلی چی دا بیت اللہ بی عزتی کئی نو بی آغاد گناہ دے تدو آج نکی گی او کنا دا ایڈو پڑکی نو انو تدا پتاو چی بیت اللہ کم زیده اگل خوب ورتو اخ پی اوگ دیکلی نوی دی که گناہ نشتا دے چوسی او خبره په دین کې نه یې راغلی کنه خبره اعمال ټول په نیت باندې دي ها دا صحیح ده چې او سره ادب کوي احترام کوي نخپیری قبلی تکینا ولیکن که چا خپې قبلې تکړي نو هغه پسې یې ټوکان رالي چې ورې د خپې چې کټ کما نه عجیبه خلق د دین الله آسان کړی دی او دی اهل کتاب او زیاته مکوئے په خپل دین کې لا تغلو حضرت قطعه معنا کوي لا تبتدعوا بالکل ذبذت معنا کوي ها قطعه سمره عظیم صحابي دي تابعي دي دمورون پیدا شوی دي خدومره علم چې الله غلکم ورک کده بدن سترګې نه وي د زړه سترګې خوې کنه خدومره تفسیرونه دا غننه نقل لیکه او اذا تبتدعوا في دينكم فدين کې بدعت مکوئ دا ټول چې پیغمبر یو کار نه وکړي نو بدعت شي کنه ها ته مکوئ په دین کې غیر الحق دی وسره هغه زیاتې چې هغه حق نه دی د حق نه بار شي دی دا مکوئ نو سوال پیدا شو چلاوی چې غیر الحق چې کوم حق نه یې نو هغه زیاته نو لیدا سي زیاته همشته چې هغه حقي بیا اوشته ده کنه لکه یو بند ډیر همت ناک دی کنه ډیر همت ناک دی نو په دین کې دومره ځان په مخ کې بوته چ قرآن په یاد او یاد کو په ترجمه او کو کتابونه ور سره وي او د شپې په کې تعجود لوم پاسیو ای درس وکول شي دا زیاته خو خله دې ته حق وي ښا خدای نه حق زیاته غلط دی ښا غیر الحق ولا تتبعوا هوا قوم مروانی کې په خواهشاتو دا قوم پسې قد ظلوا من قبل چغیستا سنا مخکی گمراه شوی دي زکه خدای داغي په طریقه رواني کنه الله یې مزه اور پسې خپويږي چغی گمراه وکنه قد ظلوا من قبل گمراه شوی دي استا سنا مخکی وا ظلوا كثيرا او هغه سکه خلق گمراه کړي کزان لے ارسم رسکول نزان آخو زان لدی کنا خلق حل اکڑے تباکڑے غرکڑے دے او اغسی و تخولی دی او پاغس باندی جزان کڑولی دی چه دن نو قزام ریبے کولا ٹول کال منزن بے راڑو یا خدا تو اجماتو نو بڑکو دا چرشتہ دی پا دین کی پیغمبرنا یا صحابونا یا دا ثابت تھی وَاَذْوَلُّوا كَثِيرًا دَرْدَغِ خَلْقُ حَالُمْ خَلَقِ دَمُنْدُنَا نَمَنِ كَاغِي وِيَرَن نشکو لے روجہ ورازی کا نا دروجہ چی آخری جمعی باغی کہ بیا قزام ریوکو خلق منزنا نکول بیا نو هر کار دغسی چې دین خلافی نو تشه گمرایی خوا نو خلقی گمرا کرده خلقو تیویلی دی خلقو تا چه دی که ثواب دی و دی که ثواب دی و دی که ثواب دی دانن سبا چسو کی گی دلور شاہ مولانو کنا اغیور سرم سر لقی خوا سر خوزی او غیر داد ورکی دغه نور جاهلان لخوا غیر داد ورکی او تقریرون داس کوي غیر سر خبر دی دیو تا دزان نکل احادیث جوڑ کی کنا کلو تا دو قرآن دا آیات مانا بل شانتیو کی نو غیر نورم مضبوط شی چو گو رو تا کنا شاہ سے بوئے مبتی سے بوئے داد سر اسو په خوا خو یوازې نو وسنی خلک گمراه کی ټولو حق خبرو ته کول شي چې خلک ګوره دا دا سور غوخه ده دا مخوره گوره دا حرام دید دا دیوی جی جی خپه بیاونه لگی پده وزولو کسیرن وزولو عن سوای السبیل او گمراشوی دی دا صحیح لارینا چاگلار دا قرآن و سنت تا دا اللہ مومنان تا ترغیب ورکو چې د مشرانو نوم ماخله هغه ګمراشي وین تاسو ور په ځان غر کوي یو سړی لړ په سمندر باندې داو وې ځانګل اډوپشن ته وې چې اردا زما مشرو دا زما زبوم ور پسې ځانګم دا هو ځان هله کول لقد كفر الذين قالوا يقينا كافرا شوي دی او کسان چې وی وی ان الله ثالث و ثلاثه چې خدایان دریزي نو الله پکې دریم د دریو نه ده او ما من اله الا اله واحد او نشته هي څوک چې دیو صفات د اولوهیت مالک چې لا او تویل شي څوک الا اله واحد مگر دغه حاجت رواي او ده ولم ينتهو قديمن نشو ذقل قولنا ما يقولون چوائی لیمسن الذین کفروا نخام خواب برسی دی کافران تپدی کی عذاب دردناک سنگو منی کی گیا فلا یتوبونا الاللہ ویستغفرونا دیولی توبنو باسی دروازہ حکولاو دا اللہ رب العزت امر کرے دے چو توبو باسه غواره توبو باسه توبو الاله توبتا نصوحا دی ولی توبه نو باسه الله تا ولی بخنه غواری دلانا دخل گناهونو والله غفور رحیم الله غفور رحیم دی چې توبو باسه او بخنه غواره مل مسیح ابن مریم الا رسول ندی اغه مسیح چې وته ویل شي چې دیم یو نوم دی عیسی هم نوم دی زوی د مریم مگر رسول الہ نه دی ابن الله نه دی دریم د دریو نه نه دی رسول دی قد خلت من قبل الرسل څنګه رسول دی یقینا تیر شوی دی مخکې د پیغمبران اقصد یې کنه او مو صدیقا مور د دوم علی الہن لا تاسو ته خدای وایخ صدیق دا رښتینی دا تصدیق یې کړی دا الله په کلمات او دا الله په احکام او په وعدو نغی ته صدیق ویل شي دا اوچته مرتبه د ولایت ته کنه لکه صحابه کرام اولیاء کرام ټول صحابه کرام اولیاء کرام اب آغی کی اوچت سوکو ابو بکر صدیق دا نو صدیقا و طول اولیاءو کی اوچتا وکن رشتی نیوا او آلیہ ندی دولوحیت پاکی زکس نشتا دیکان آیا کلان اتوام چودا دوارا موروزی محتاجا خوراکتا محتاجاو انظر اگورا فکرکا کیف نبین لهم الآیات چلاوی سنگا جیبا منگا بیانو دا خلق دا پارا دلیلنا دا وحدانیت سم انظر و بیا دام دیتوم سو چکا کنا انا یو فکون چلا خلق کم پلول ٹکڑیشو قل اتعبدونا من دون اللہ و آئیو تا تاسو عبادت کوئے بغیر دا اللانا د چا عبادت کوي ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا دا غی مخلوق دا غی عیسی او د مریم چې اختیار یې نشته ستاسو د پاره مالکان ندی چې zarar د نلری کیو پیدا د لراول چې داسې نشي کولن هغه عبادت تساجد شو والله هو السميع العليم اخو صرف اللہ دے مالک دخپلو صفتنو چی سمیع دے دا ہر خبر یوریدن کے اولیم دے دار چاپ حال باندے سلورم مثال او مسلا قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم وایا چی اهل کتاب و عالمانو زیات مکوئے پا دین خپل کې غیر الحق د ځان نه جوړوي چې حق نه وي حق وايي چې د الله طرف نه ده او چې تا ځان نه جوړ کنو خو حق نشو کنه ولا تتبعوا اهواء قوم کتا سوې چې مونږ خو نه دي جوړ کړی مونږ څه خبر یو مشرانو به جوړ کړی او لغینه پویدا والله ولا تتبعوا قوم کوم مشران یا ده مروانی کے پخوایشاتو داغی قوم پسی قد ولو من قبلو چغی گمراہ شوی دی استاسو نمخ کے او صرف گمرینا واد ولو کثیرن خلقی گمراہ کردے دیر ذکر کتابو نوی چیز بیدتی معافی گرانا دا آنکی ولی زدتا خوکا اللہ وغواری نو اخپل بوتا معاف کی نو چی اگا نورت نا چاپی رشی چې دا مونږ ته دی ولې داسې ویلې دي چې دې کې ثواب دی دې کې ثواب دی او داش په ثواب دا او دامیاش د ثواب نو هغه به څنګه پری نه نشي معاف کې دی ښا دته معافي ډیره ګرانه ده ولې وذلوا عن سوای السبیل اګم راشوي دي دا سېلارینا چې غلار د قران او سنت ته